Laboratorium innych częstotliwości. Jakub Dybek, czyli jedna z dwóch połówek Laboratorium Innych Częstotliwości. Na najbliższą godzinę przejmujemy muzyczny ster programu Trzeciego Polskiego Radia. Zostańcie z nami. Pleasurewood, Psycho 2000, czyli Paul Elliott i Anthony Donge na bardzo ciekawym, niezależnym labelu Farfalla Records. Szukajcie w dobrych sklepach płytowych. Laboratorium innych częstotliwości. Zespół, który ostatnio mnie zahipnotyzował. Operating Theater. Spring is coming with a strawberry in the mouth. There are so many things I want, but mainly, and like everybody, I want to be loved. Because I think I have a light now. It's been such a long time since I was in love. kompozycja The Cosmic Echoes i Loniego Listona Smitha z płyty Reflections of a Golden Dream, Inner Beauty. No, dla mnie do polecenia jest cały krążek, przesycony duchowością, wypełniony satynowymi dźwiękami, czymś takim miękkim, co rzeczywiście no, pozwala nam śnić. A to był dopiero przedsmak tego, co chcemy dziś wam zaproponować. Dokładnie. Zaproszenie wysyła bardzo nietypowa grupa Chenoir. Thank you. I jak słyszeliśmy, frankfurcki Eurodance także zawitał w nasze progi. Zespół Snap i utwór, którego przedstawiać nie trzeba. Ale przedstawię za to kolejnego wokalistę, kolejnego, który skradł moje serce, a którego ostatnio wspólnie słuchaliśmy. No ja wiem, o kim mowa. Eddie Chacon, amerykański tekściarz i wokalista rodem z Kalifornii. A przed nami utwór pod tytułem Sundown, który unosi nas ciepłym wiatrem Los Angeles ponad wielkie tematy. Pozwala przyjrzeć się temu, co przyszło i odeszło. Pozwala skupić się na kolejnym dniu i tej najprostszej liście spraw do załatwienia. Jak? Otulając nas najcieplejszym aranżem, jaki możemy sobie wyobrazić. Podczas poznawania płyty pamiętam, że zadałem sobie pytanie, ale właściwie to jest płyta na rano, popołudnie, wieczór? I piękne jest to, że wymyka się kompletnie definicją. Posłuchajmy. Smak wakacji unosi się w powietrzu. Pani Jot, z czym się panu kojarzy smak wakacji? Z lemoniadą. Dobrze, dużo cytryny. Trudno nie rozleniwić się podczas długich, słonecznych dni. A mi ze słonecznikiem. No i to jest skojarzenie. A dziwi mnie, że ja tego nie powiedziałem, bo tuż obok mojego domu rodzinnego było pole, na którym rosły słoneczniki. Słoneczniki, karty i? Jazz. A wiesz, gdzie najlepiej spędzić takie wakacje? Tak, w lesie nad rzeką, z głośnikami wystawionymi na werandę drewnianego domku. Saint-Étienne Wood Cabin. Za nami Malcolm McLaren w kompozycji Obatala, a teraz facet, który mocno, mocno zamieszał w jazzowym świecie. No na pewno. Twórczość Dona Cherry obfitowała w zmiany stylów na przestrzeni lat, co dość oczywiste, ale także podejście do brzmienia i, co ciekawe, dość nieoczywistej produkcji. Za chwilę wysłuchamy utworu pod tytułem Benoego z trochę zapomnianej płyty pod tytułem Homeboy Sister Out, powstałej w tak zwanym paryskim okresie, czyli pod koniec lat 80. Czy Don Cherry to w wolnym tłumaczeniu Don Wisienka? Kurtyna. Ostatnio rozmawialiśmy z Brunem o tym, żeby przygotować dla was monograficzne audycje i myślę, że to jest kolejny reprezentant, z którym chcielibyśmy spędzić trochę więcej czasu i poświęcić mu swoją uwagę. A jeżeli macie na takie monografie propozycje, to oczywiście zachęcamy was do kontaktu. Piszcie do nas na adres bruno@polskieradio.pl. Thank you. marki do spania. Pani J. Zamykamy drzwi naszego laboratorium. Zapraszamy w przyszłym tygodniu o tej samej porze. Nie ma co czekać. Trzeba uciekać. Dobranoc Państwu.